program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 20 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. Już pojutrze unijny szczyt, a na nim prawdopodobnie sprawa próby otrucia Siergieja Skripala. W tym serwisie też raport krakowskich lekarzy na temat sytuacji osób z zespołem Downa. I nagrody z okazji stulecia ZAIKS-u. Sprawa próby zabójstwa podwójnego agenta Siergieja Skripala prawdopodobnie będzie jednym z tematów najbliższego szczytu Unii Europejskiej. Mówili o tym w Warszawie szefowie rządów Polski i Niemiec, Mateusz Morawiecki i Angela Merkel. Przywódcy chcą, aby Unia Europejska w sposób zdecydowany odpowiedziała na atak, o który oskarżana jest Rosja. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że sprawa powinna pojawić się na czwartkowym szczycie Unii Europejskiej, a odpowiedź Europy powinna być stanowcza. Taka zharmonizowana, solidarna odpowiedź jest potrzebna po to, żeby agresor rosyjski wiedział, że nie może sobie pozwolić na taką politykę atakowania jakiegokolwiek z krajów NATO, jakiegokolwiek z krajów Unii Europejskiej. Moskwa powinna wytłumaczyć się z całej sytuacji, podkreślała w Warszawie Angela Merkel, choć nie mówiła wprost o winie Rosji. Uważamy, że są poważne informacje wskazujące na to, że Rosja ma coś z tym wspólnego i Rosja musi teraz pokazać, że tak nie jest. Dobrze jest, że Wielka Brytania w sposób przejrzysty przekazała wszystkie informacje do ONZ i wydaje mi się, że w czasie szczytu będą mocne konkluzje. Kraje Europy Zachodniej wspólnie wskazują na Rosję jako na sprawcę ataku. Moskwa odrzuca oskarżenia Zachodu. A Siergiej Skripal i jego córka Julia, zaatakowani substancją paraliżującą układ nerwowy, nadal walczą o życie w szpitalu w brytyjskim Salisbury. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała obywatelski projekt ustawy Zatrzymaj aborcję, który zakazuje usuwania ciąży ze względu na wady płodu. Teraz trafi on do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. A naukowcy z Krakowskiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II publikują raport, z którego wynika, że osoby z zespołem Downa są w Polsce dyskryminowane. Naukowcy dotarli do prawie 400 rodzin, które wychowują dzieci z trisomią 21 chromosomu. Rodziny odczuwają brak wsparcia ze strony otoczenia. Lekarzy, władz samorządowych i państwowych oraz Kościoła. Paweł Pawlica. Co trzeci rodzic skarżył się na przypadki dyskryminacji. Dzieci z zespołem Downa są dyskryminowane nie tylko przez rówieśników, ale też przez lekarzy czy nauczycieli, mówi jedna z autorek raportu, Monika Zazula z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Wśród lekarzy dyskryminuje 18%, jeśli chodzi o nauczycieli to jest 25%. Rodzice skarżyli się też na konieczność okresowego zgłaszania się z dziećmi na komisje lekarskie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Niektórzy muszą się zgłaszać do ZUS-u co 2 lata. Lekarze, żeby usprawiedliwić tą konieczność zgłoszenia się, informują rodziców, że trzeba sprawdzić, czy dzieciom zespół Downa nie przeszedł, tak żartując. 37% ankietowanych zadeklarowało jednak, że nigdy nie doświadczyło sytuacji, gdy lekarz poświęcił im zbyt mało uwagi. 2/3 ankietowanych rodzin nie wiedziało, że urodzi im się dziecko z zespołem Downa, co według autorów raportu wskazuje na problemy z dostępem do badań prenatalnych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Stulecie ZAIKS-u i długa lista nagrodzonych z tej okazji. Krzysztof Penderecki, Tomasz Stańko, Mirosław Bałka, Krzysztof Zanussi, Ryszard Horowitz, Jacek Cygan, Janusz Gajos, Agnieszka Duczmal, Leon Tarasewicz i Wiesław Myśliwski. A z okazji jubileuszu odbyła się wieczorem w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie uroczysta gala. Laureaci podkreślali, że to bardzo ważne nagrody, bo ZAIKS jest instytucją, która od 100 lat dba o interesy twórców. Bez ZAIKS-u to byśmy nie przeżyli, także to jest najważniejsza organizacja dla nas. Mówił kompozytor Krzysztof Penderecki, założycielka i dyrygentka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus Agnieszka Duczmal podkreślała. To jest właśnie najwspanialsze, że nagradzają mnie twórcy i jest to wielki honor. Myślę, że w ten sposób też dziękują za to, że przez dziesiątki lat nagrywam z orkiestrą utwory polskich kompozytorów, a nagraliśmy dla Polskiego Radia ponad 600 utworów. Z nagrody cieszył się także autor tekstów piosenek Jacek Cygan. Tu należeli Tadeusz Grzewicz, Wisława Szymborska, Czesław Niemen, Wojciech Młynarski, Jonasz Kofta, Agnieszka Osiecka, moi wielcy mistrzowie. Jestem szczęśliwy, że z okazji stulecia mogę o nich pomyśleć. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To pierwszy dzień astronomicznej wiosny, a na termometrach wciąż minusowe temperatury. W Polsce północno-wschodniej najzimniej minus 10, minus 6 stopni, a właśnie tam pojawiły się bociany. Najpierw w Jerzewie na Podlasiu, potem w Wiżajnach na Suwalszczyźnie i jest problem. Zauważyłem chodzącego po bliskiej łące bociana, zmarzniętego, nie wiadomo jak mu pomóc. Próbowałem go dokarmiać wątrobę drobiową, nie bierze.

Może boczku temu boćku. No co też państwu do głowy przychodzi? Nie robimy takich rzeczy, zdecydowanie. Dzień dobry. Kłaniamy się 12,5 minuty po szóstej. Już tu się państwo rozśpiewali. I jeszcze tak od razu nadmienię życzliwie, że to nie jedyna około cepelinowska piosenka w dzisiejszej audycji porannej. Niektórzy się domyślają, co się jeszcze może pojawić i się pojawi na pewno. Bądź proszę być przygotowanym. Taki stan gotowości. Teraz cisza jest, ale zaraz z powrotem. Niepokój. Przedpokój. No jak ten klawisz wszedł. Jeszcze raz mówimy dzień dobry, poranna zmiana. Co dziś w audycji, o tym opowiemy za chwilę. Tego utworu nie słyszeliśmy z 10 lat w poranku. Jeden, siedem. Ktoś napisał, a co to było? Lombard. To był Lombard. 2273 ekranek, małpa polskieradio.pl. 713315. 1, 7. Zapraszamy do Trójki. Coś pomyliłem, ale nie wiem gdzie. Chyba w adresie elektronicznym. ranek@polskieradio.pl. No przecież mówiłem tak. 17 minut po 6. No dobrze. Co my dziś? My dziś o szczęściu. Jakież to szczęście jest największym szczęściem szczęśliwym? Reklamy nam próbują wmówić, że szczęście to jest kupienie czegoś, czego sobie życzą reklamodawcy, to jest korzystanie z usług, z wycieczki, że szczęściem jest po prostu konsumpcja. O szczęściu porozmawiamy około 7.40. Mamy dzień szczęścia, w związku z tym między innymi, że wiosna przyszła. Taka, no przyszła, no tak to ujmijmy, tak się umówmy. Dzień szczęścia, szczęście w reklamach, o tym porozmawiamy około 7.40. A poza tym będzie śledztwo, uwaga. Z każdego elementu jesteśmy w stanie coś sobie wywnioskować. Jeżeli widzimy nadgryzioną bułkę, to możemy się zastanowić, która jest godzina i czy ktoś w takim razie wyrzucił, bo jadł już drugie śniadanie i nie jest głodny, żeby dokończyć tą bułkę, czy może nie. I na tej podstawie dojść do wniosku, o, z tego mieszkania akurat ktoś nie wychodzi, więc akurat z tego mieszkania ktoś mógł wyrzucić to drugie, powiedzmy, śniadanie. Co państwo wywnioskowali z takiego obrotu sprawy? Śledztwo osiedlowe to będzie. Takie śledztwa osiedlowe się odbywają. Mamy specjalną grupę. Czy grupa jest gotowa? Czy grupa zwiadowcza jest gotowa? Gotowa! Czy wszyscy wiedzą, co mają robić? Chyba nie do końca. Nie. Ale o co chodzi? Jeszcze przed 6.30 wszystko się wyjaśni. Grupa, jak państwo słyszeli, sprawna, stan gotowości 1,7 na 10 mniej więcej. No i zobaczymy, jak to będzie. Doktor Tomasz. Nie chodzi o to, że światło jest jakoś jak gdyby przesuwane, jak wieje wiatr, tylko o to, że światło inaczej rozchodzi się w gazie o różnej temperaturze. O właśnie. Kwadrans po 7 pytania z kosmosu. Chwilę później projekt Tata, dziś Tata z bańką. Bańka w bańce, albo gigantyczne tunele, które mają po kilkanaście metrów, wdmuchiwanie bańki w bańkę, bańki ogniowe, bańki dymne, no jest tego dużo, dużo więcej niż wcześniej było. Kto się interesuje robieniem baniek, proszę posłuchać, 20 minut po 7, projekt Tata. ranek@polskieradio.pl, przecież tak powiedziałem. Ci też zaczęli, ale jeszcze nie, jeszcze raz. I... I tu wyraźnie słyszymy przewagę solidnej perkusji nad instrumentem klawiszowym, ale nie idźmy w takie rozgrywki. Śledztwo osiedlowe, tak? Niech zgadnę, no pewnie chodzi o zwykłe szperando. No nie wiem, sprawdźmy. Zapraszamy do trójki. 23,5 minuty po szóstej. Sąsiedzi karmiący z okien ptaki albo palacze, którzy po wypaleniu papierosa na balkonie rzucają go sobie beztrosko przed siebie. Wszystko trafia do lokatorów mieszkających na niższych piętrach, a latający chleb czy pety to zmora blokowisk. Zwykle trudno komuś zwrócić uwagę, bo złapać na gorącym uczynku, a to sztuka. Taki wyrzucał. A co wyrzucał? Butelki po wódce. Ale pani wie kto? Nie złapałam za rękę. My mieszkamy na pierwszym piętrze, więc jest 7 czy 8 pięter nad nami. No to trudno stwierdzić. Czy grupa zwiadowcza jest gotowa? Gotowa! Czy wszyscy wiedzą, co mają robić? Chyba nie do końca. Jak namierzyć takiego sąsiada? Najlepszym sposobem jest obserwacja z zewnątrz budynku. Obserwować i oczywiście dokumentować to, nagrywać. Detektyw z agencji Halski. Nagrywać, robić zdjęcia, żeby było wiadomo, kto to robi. No najlepsze nagrania wideo, bo zdjęcie samo to, że ktoś stoi na balkonie, to nie do końca widać, że on tam wrzuca tego peta, ale nagranie wideo już to pokaże. Do czegoś takiego mogą się przydać kamery. Nazywam je kamerami inteligentnymi. Łukasz Michalik z gadżetomanii.pl. Już za kilkaset złotych można nabyć urządzenia, które pozwalają zawęzić obszar obrazu, gdzie mają zareagować na przykład na ruch czy jakąś zmianę obrazu. Musimy wyjść do pracy. No i jak wtedy obserwować? Taka kamera musi być podłączona do zasilania, podłączona do internetu, a my będziemy mieli na przykład podgląd obrazu za pomocą smartfona. Po śladach jeszcze można sprawcę wytropić. No z każdego elementu jesteśmy w stanie coś sobie wywnioskować. Podharcmistrz Wojciech Puchacz ze Związku Harcerstwa Polskiego. Jeżeli widzimy nadgryzioną bułkę, to możemy się zastanowić, która jest godzina, czy ktoś w takim razie wyrzucił, bo jadł już drugie śniadanie i nie jest głodny. Na tej podstawie dojść do wniosku, o, z tego mieszkania akurat ktoś nie wychodzi, w tym czasie ma wolne albo nie pracuje, więc akurat z tego mieszkania ktoś mógł wyrzucić. Obserwacja jest kluczowym czynnikiem. Jakąś pułapkę można zastawić? Albo przynajmniej wystawić jakąś wartę, która będzie stała i cały czas gdzieś tam spod poły namiotu zaglądała. Sąsiedzi zgłaszali się do mnie i prosili o pomoc w takich sytuacjach. Wynik był pozytywny, tylko no trzeba było trochę posiedzieć. To ile pan tak obserwował? Miałem takich przypadków chyba ze 3. To trwały około 3 do 5 godzin. Ten pet, który tutaj leży, tutaj na tym balkonie, te cienkie zazwyczaj to palą kobiety. Rzeczywiście, to ciekawe przemyślenie, ale... Czy ktoś naciska te kuleczki w tym ustniku i wtedy ktoś lubi albo smakowe, albo niesmakowe, też można coś wywnioskować. W życiu bym nie pomyślał, że jest tyle rodzajów papierosów. Ja bym rzeczywiście patrzył na to, skąd leci ten papieros, jak często jest wyrzucany i chyba tą metodą obserwacji starał się zdiagnozować, gdzie leży przyczyna. W wysokich budynkach są duże wiatry i no, balkonów jest dużo. To 2,5 piętra jest balkon i w taki sposób nie da się udowodnić. Zastosowanie na przykład drona, który może być zaopatrzony w kamerę. Tutaj w przypadku takich tanich dronów kosztujących kilkaset złotych, ten zasięg jest z reguły ograniczony zasięgiem nadajnika Wi-Fi. W przypadku takich tanich urządzeń będzie to około 100-150 metrów. Na wieżowiec wystarczy. Czy ten strój jest odpowiedni do obserwacji? Myślę, że my jesteśmy ubrani całkiem w porządku. Jakoś szczególnie się nie rzucamy, bo mamy takie ciemne stroje. Ale ja mam te rękawiczki takie różowe, no wygodnie. Ale to też może mylić naszego przeciwnika, ponieważ rzucając się w oczy też dajemy taki znak, że może właśnie wcale nie chcemy się ukrywać. Tu za tym rogiem będzie dobrze? Myślę, że całkiem w porządku. Cień, a tu świetnie także... widać okna tak całego bloku. No to czekamy. Proszę uważać. Proszę uważać na grupy zwiadowcze, niektóre nadal stoją za rogiem. W Sherlocka Holmesa bawiła się nasza reporterka Izabela Woźniak. Być może ktoś z Państwa przyzna się do tego, że prowadził takie osiedlowe śledztwo i z jakim skutkiem. Grupa zwiadowcza gotowa. Ogniowe strzelby. No to już tytuł nagrania. Broń! jej broń. Mam nowe strzelby, nowy pomysł. Zły monopolą na zgon. Klaus Mitwo. I co, słuchaczu? No, a jednak nie szperando. To jednak jest coś znacznie bardziej dziwnego niż zwykłe szperando. No, dziwnego. To życie takie właśnie, proszę pana. Jeśli chodzi o te śledztwa i obserwacje, tu słuchacz napisał, że dawniej były takie przekaźniki analogowe i raczej grupy jednoosobowe, takie punkty. A wiedziały wszystko. I co było, i co będzie. Będzie skrót wiadomości. Artur Ewartowski. W prokuraturze nie było przypadków korupcji, gdy zajmowała się sprawą Amber Gold. Tak wczoraj przed komisją śledczą mówił były prokurator apelacyjny w Gdańsku Ireneusz Tomaszewski. ABW miała jednak informacje mogące wskazywać, że było inaczej. Wczoraj zeznania złożył też były prokurator okręgowy w Gdańsku Dariusz Różycki. Powiedział m.in., że nie zakazywał prowadzenia dodatkowych działań operacyjnych w sprawie Amber Gold. Wcześniej funkcjonariusze ABW mówili, że musieli się konsultować z prokuraturą, która ostrzegała, że może im postawić zarzuty dotyczące utrudniania śledztwa. Polscy himalaiści wrócili do Warszawy z narodowej wyprawy na K2. Jako pierwsi w historii chcieli zdobyć szczyt zimą. Chcieliśmy bardzo wyjść, no nie wyszło i tak. Każdy potem szuka jakieś wytłumaczenia, czemu, może nie należało tych basków robić. No nie należało, ale to nikt nie przewidział, że będą wypadki. Się trochę złożyło, nawet myśmy twierdzili, że ta wyprawa to w ogóle jest wyprawa, gdzie wszystko już było, nie? I akcje ratunkowe, helikoptery lądowały w jedną, drugą. Darek z zębem, ten z ręką. Tam helikoptery co tydzień u nas były. Mówił kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki. Cztery osoby chcące sprzedać promieniotwórczy pierwiastek Kaliforn zatrzymano w tureckiej Ankarze. Chcieli za niego 70 milionów dolarów. Kaliforn może posłużyć do budowy bomby radiologicznej. Według tureckich mediów substancja została prawdopodobnie przemycona z Rosji. To był serwis Trójki. Dziś pochmurno będzie padał śnieg, rozpogodzenia możliwe w pasie od Dolnego Śląska przez centrum po Podlasie. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu, dość silny, może nawet porywisty. Minus 5 stopni w Zakopanem, minus 3 w Rzeszowie i Przemyślu, minus 1 w Katowicach i Lublinie, plus 1 we Wrocławiu i Jeleniej Górze, 3 w Warszawie, Łodzi i Szczecinie, do 5 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Witamy na pierwszych Mistrzostwach Polski Aktywnych Kobiet 50+. Rozmawiamy ze zwyciężczynią. Dlaczego pani w takim wieku zdecydowała się na karate? Ale w jakim wieku? To pana zdaniem ludzie po 50 mają już się nie ruszać? No, oczywiście, że nie. Ale dlaczego akurat karate? Żeby pokazać, że kobiety, bez względu na wiek, trudno jest złamać. Vitrum Calcium to suplement diety, który uzupełnia niedobory wapnia w organizmie. Naturalny wapń z muszli ostryk wzmacnia kości i mięśnie, a dzięki witaminie D lepiej się wchłania. Vitrum Calcium. Nie daj się złamać. Ten smak. Pyszny? Tak, smak wędlin, który pamiętam z dzieciństwa. W Stokrotce dbamy o jakość. Mamy tak dobre wędliny, że się nimi chwalimy. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofa. Szanowni Państwo, co zrobić, aby pieniądze zarabiały na siebie? Wystarczy otworzyć konto lokacyjne w Alior Banku, oprocentowane aż 2,5% w skali roku przez 4 miesiące. Nie trzeba posiadać rachunku osobistego. Oferta obejmuje nowe środki nawet do 100 tysięcy złotych. Po 2,5% na koncie lokacyjnym zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary. czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Osiedlowe śledztwa. No i się rozpoczęło. Pani Barbara z Radomia, żeby kogoś wyśledzić w bloku, trzeba studiować firankologię. Tu znak zapytania. Rzeczywiście to się przydaje, że tak człowiek niby za firanką, ale wszystko widzi. Jeszcze jeden list. Zdaje się, że obudziliśmy małe demony. Takie śledztwa, pisze pani Magdalena, prowadzą, a raczej wystawiają czujki ludzie z bloków, przed którymi to blokami w czasie pracy parkują ludzie z okolicznych biur, sklepów i tak dalej. No bo jak można mieć tę czelność i parkować na miejscu, które jest wolne od 7 do 16? Taki delikatny uśmieszek. Pan też w sprawie śledztwa? A nie, to ja takich sąsiadek nie mam. Przykro mi bardzo. Żeby śpiegowały, to nie. Ja mogę bardziej o szczęściu dzisiaj. Szczęście to po pierwsze jest takie, że się dodzwoniłem do trójki, a drugie szczęście, najważniejsze, dzieci. Więc mam podwójne szczęście, nawet potrójne, bo mam dwie córki. Bardzo się cieszymy. Gratulujemy. 227 trójek o szczęściach w projekcie Tata i potem po 7.40 też będzie o szczęściach. Szczęściu. Dzień szczęścia mamy. Odrywamy się od smartfona, redaktorze. to wyrwany. Nakładamy słuchawki, pracujemy. Krystian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dziś... Już tak? Już jeszcze byś chciał coś dodać, to proszę, to jest jeszcze te 3 sekundy są... A, i teraz będziesz milczał agresywnie, tak? Mhm, tak. No dobrze. W 5 językach na raz. A nie, jak już zacząłem, to znów musi. No to taka po prostu... Krystian, przejdźmy do rzeczy, Krystian. Do Rzeczypospolitej. Za chwilę najpierw dziennik Gazeta Prawna. Ale w zasadzie wszystkie dzienniki dziś łączy jeden, a nawet dwa wspólne mianowniki. Czyli najważniejsze dwa tematy. Wizyta kanclerz Angeli Merkel w Warszawie oraz efekt 500+. To w tych największych dziennikach powtarzalna sprawa. Wizyta przyjaciela z Berlina, tak tytułuje wizytę kanclerz Merkel, dziennik Gazeta Prawna, pisząc, że no, wcześniej była we Francji, a niemiecka prasa nazwała tę wizytę trójkątem rozsądku, próbą znalezienia kompromisu pomiędzy dążącą do ściślejszej integracji Francją, a zdystansowaną wobec zacieśnienia więzów Polską. Rzeczpospolita pisze i punktuje, a w zasadzie akcentuje to, że Angela Merkel podkreśliła, że Polska też przyjmuje uchodźców. Po raz pierwszy przyznała, że Polska przyjmuje uchodźców, wprawdzie z innej strefy geograficznej, ale ma swój wkład, tu cytat, w rozwiązanie problemu migracyjnego. I to dziś w Rzeczpospolitej Gazeta Wyborcza pisze o raczej chłodnej wiośnie w Warszawie. I to też na pierwszej stronie. Natomiast Gazeta Polska codziennie pisze o strategicznym partnerstwie Berlina i Warszawy. Także na pierwszej stronie wszystkie oczywiście informacje ze zdjęciami. Drugi temat wspólny to efekt 500+. No taki, którego może nie tyle, że nie spodziewano się, ale nie jest on na pewno pozytywny. Otóż 500+ wyciąga kobiety z pracy, pisze Rzeczpospolita. Wskutek wprowadzenia programu w ciągu roku z rynku pracy wycofało się ponad 100 tysięcy kobiet, wyliczył Instytut Badań Strukturalnych. Dziennik Gazeta Prawna pisze w podobnym tonie. Program ten zniechęcił do pracy 103 tysiące kobiet. Analizy dowodzą również, że w pierwszych miesiącach działania programu z rynku znikały głównie kobiety żyjące w związkach. W 2017 roku zaczęły dołączać do nich samotne matki. A Gazeta Wyborcza w największym na ten temat tekście, bo dużymi literami na pierwszej stronie też można o tym przeczytać. Pisze dalej, że negatywny efekt najsilniej widać wśród kobiet najgorzej wykształconych z miast od 20 do 100 tysięcy mieszkańców. Decyzję o odejściu z pracy ułatwia niska jakość opieki publicznej, opieki nad dziećmi, której koszt często jest poważną pozycją w budżecie domowym. Aktywizacja biernych zawodowo kobiet powinna uzupełnić program Rodzina 500+. Łatwiej zainwestować w kwalifikacje młodych matek niż przywracać je do pracy za 10 lub 20 lat. Tak mówi dr Iga Magda, ekonomistka z Instytutu Badań Strukturalnych. No ale póki co wiadomo, w Sejmie temat równie gorący, zakaz aborcji coraz bliżej i o tym też piszą dzisiaj gazety. Wyborcza pisze także jeszcze o alimentach dla złych rodziców. Wnioski o alimenty od biologicznych ojców i matek dostają nawet wychowankowie sierocińców. Tak to wygląda w tym momencie. To w Wyborczej. Wróćmy jeszcze do dziennika, który to dziennik pisze o tym, że jest boom, ale może być katastrofa. Chodzi o budownictwo mieszkaniowe i rzeczywiście kolejne wzrosty. Choć ten skok jest efektem m.in. przyspieszenia inwestycji napędzanych pieniędzmi z Brukseli, to ekonomiści ostrzegają, że mamy do czynienia z bańką spekulacyjną. Sytuacja przypomina to, co działo się w latach 2011-2012. Są obawy, że rosnące koszty materiałów i robocizny mogą prowadzić do bankructw w branży budowlanej. O bańkach porozmawiamy 20 minut po 7. A to zupełnie inna sprawa. Uwaga, będzie przepis na taki płyn do dużych baniek. To jeszcze Rzeczpospolita, która podliczyła, że Państwowy Lotos dołączył w poniedziałek do grupy przedsiębiorstw, w których w ostatnich tygodniach doszło do zmiany prezesów. Tworzą ją także Orlen, Polska Grupa Zbrojeniowa, Energa, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych i KGHM. Oznacza to, że co siódma z 42 dużych firm pod kontrolą państwa, które analizuje barometr prezesów Rzeczpospolitej, zmieniła ostatnio szefa, pisze ten dziennik. No a jeśli chodzi o pieniądze, zarobki, na przykład także prezesów. No, były prezes PKN Orlen Wojciech Jasiński, dziś wypunktowany przez dziennik Fakt, jeśli chodzi o zarobki, 225 tysięcy złotych. I to wszystko jest oczywiście zestawione z innymi zawodami. Tyle naprawdę zarabiają Polacy. Sporo zdjęć, sporo danych. Listonosz, proszę bardzo, z piekarni śląskich 2300, a tutaj pomoc biurowa, pracuje na pół etatu, 1200 zł, pani Agnieszka z Wrocławia. Są inne branże, można to sobie wszystko zestawić. Tymczasem rząd zwrócił premię, pisze Gazeta Polska. Codziennie ministrowie pracujący w kancelarii odwołali prezesa Rady Ministrów, oddali premie, które przyznał im szef kancelarii Michał Dworczyk. Każdy z nich mógł podjąć indywidualną decyzję, co zrobi z nagrodą, poinformował szef KPRM-u, a Gazeta Polska codziennie pisze o tym na stronie pierwszej, dodając: honorowi ministrowie. Natomiast jeśli jesteśmy już przy pieniądzach, przy tym, co dzieje się w branżach rozmaitych, to dodam, że informatycy mają wcale niełatwy moment. Płaczą krwawymi łzami, pisze Puls Biznesu. Branże IT zdarzały się przejściowe trudności, ale dwa spadkowe lata z rzędu to już kryzys. Czy w 2017 roku rynek ponownie się skurczył? Jeszcze nie wiadomo, ale kłopoty firm nie wróżą najlepiej. No to na sam koniec powiem jeszcze historia z naszego dziennika, który pisze, że ponad 200 osób w jednej tylko parafii podjęło post o chlebie i wodzie. Chodzi o parafię Zborówca, archidiecezja poznańska. Trwa wielki post. Post dla nawrócenia. Pisze o tym na pierwszej stronie nasz dziennik. A w Super Ekspresie historia gwiazdora telewizji. A może to zostawmy, to taka trochę towarzyska historia, ale dzięki temu artykułowi można się dowiedzieć, czym jest, a nie wszyscy pewnie wiedzą, rynomanometria. To jest badanie... Co mu się stało? To jest badanie drożności nosa. No tak jest. Ale dla gwiazdora telewizji ta choroba może zniszczyć karierę, jak pisze Super Ekspres dziś na pierwszej stronie. A to zdjęcie stronie. To sam pan sobie zrobił, czy to tam... Nie pytaj, bo ci odpowiedzą. Dobrze. Takie są dobrze. Zasady. Dobrze. Już? Tak? No to już, tak. Dziękujemy. Krystian, Hankę. Dzień dobry panu. Chciałbym spytać, o której dzisiaj przychodzi wiosna, bo nie wiem, czy odśnieżać, czy nie. Dopiero wstałem i tak się właśnie zastanawiam. Jedna rada jest zasadnicza i trzeba zawsze pamiętać, że nie podejmujemy żadnych pochopnych decyzji, nie wykonujemy nerwowych ruchów. 17.15 rozpoczyna się astronomiczna wiosna, kalendarzowa jutro, wiosna termiczna to jeszcze, a jest jeszcze też wiosna fenologiczna, że odwdzięczę się pytaniem za pytanie, cóż to takiego, redaktor wie? To jest też wiosna, proszę taka, pana. Proszę pana, taki okres w przyrodzie. Nie. Kiedy trawa staje się zielona, a na drzewach pojawiają się pąki kwiatów i liście. Jakaś książka spadła z półki wczoraj i się otworzyła? Nie. Jeszcze lepiej. 2273, numer telefonu w sprawie śledztwa osiedlowego, ale nie tylko. Przeprowadzaliśmy kiedyś śledztwo w akademiku. Okazało się, że pewna osoba staje tam, gdzie powinno się siadać, w takim publicznym miejscu, no i bardzo brudzi dookoła. I przeprowadzaliśmy warty, był rozpisany grafik, kto kiedy ma warować, słuchaliśmy, każdy był zamknięty w swoim pokoju. Osoby najbliżej toalety nigdy nie zamykały drzwi, żeby zawsze wybiec do toalety i sprawdzać, kto to jest. Udało nam się złapać złoczyńcę. Okazało się, że to jest osoba, która najgłośniej krzyczała o tym, że ktoś jest brudackim w łazience. Życie. I od razu przypomniało nam się... W damskiej ubikacji napisane jest głupi kałowiec. I pan to zauważył? Tak, proszę pana. Oto poszlaka. Bardzo dziękuję. Niech pan w dalszym ciągu trzyma oko i ucho na pulsie spraw. Niech pan ogólnie się orientuje, co, jak w ogóle. Czuwaj. How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? Thank you. How do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? Jazz band Młynarski Masecki. Urywki z kalendarza. Za 8,5 minuty będzie siódma. Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. 8 na 10 ankietowanych w zestawie dzisiejszych solenizantów wyczytało następujące imiona: Airchip, Hypolite and Nistes. A przecież imieniny obchodzą prapolscy Archip, Hipolit oraz Nicetas. Wszystkiego najlepszego. Świat w różny sposób broni się przed dominacją angielszczyzny, na przykład ustanawiając na 20 marca Międzynarodowy Dzień Frankofonii, czyli International Francophony Day. Innym powodem ochrony języka może być także dzisiaj obchodzony Dzień Bez Mięsa. Gdyby tak choć na dobę przestano nim rzucać, to może by się i dało włączyć przy dzieciach CB Radio, obejrzeć stand-up czy porozmawiać o polityce. Oczywiście Dzień Bez Mięsa ma przede wszystkim propagować zdrowe odżywianie i walkę z nadwagą, co nie zawsze było pożądane, bo na przykład 20 marca 1241 roku podjazd tatarski rozbił się na księciu raciborskim Mieszku II Otyłym, choć nic tego w gwiazdach nie zapowiadało. A właśnie, Międzynarodowy Dzień Astrologii, też dzisiaj, ale chyba lepiej niczego nie wypatrywać w niebie. Dokładnie 673 lata temu zaobserwowano koniunkcję Marsa, Jowisza oraz Saturna i zaraz potem wybuchła epidemia czarnej śmierci. Część astrologów mediewistów kwestionuje jednak ówczesną metodologię, podkreślając równocześnie niski poziom kształcenia na fakultetach astrologicznych spowodowany przetrzebieniem najwybitniejszej kadry akademickiej przez polowania i stosy. Żeby nie było tak ponuro i średniowiecznie mrocznie, odnotujmy proklamowany raptem 6 lat temu Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Zanim ONZ zdecydował się na taką formalizację, swoje chwile szczęścia przeżywali 20 marca Alessandro Volta, który w roku 1800 poinformował o wynalezieniu baterii elektrycznej, Albert Einstein, ogłaszając 102 lata temu ogólną teorię względności, oraz Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, kończąc dokładnie 40 lat temu pierwszy samotny rejs kobiety dookoła świata. Życzę zatem szczęścia Państwu, no i wróblom, bo te maloty mają dziś swój światowy dzień. Tak, składamy serdeczne życzenia. Łukasz Błąd, dziękujemy i do usłyszenia za 6:07.